أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. صدق الله العلي العظيم. دا حج احکام دا ابواب البر متعلق را روانو چې دا حج په احکامو کې چې دی یو بل رسم باطل د پخوا د جاهلیت یو رواج دی. الله عز وجل وس دا غبطلان بیانی. هغه رسم دا و چې دا حج په موسم کې خو چې په جاهلیت کې کېدی چې حج به خلاص شو. حج خو نو چې دی د لوی اختر په ورځ باندې خلاصیږي. ولی خود عرفات سره شواسی په مزدلفه کې شپه کړې د سهار راځي. هغه یو څلی هغه شیطان ولي نو وروسته به راځي. شکریا کوي که چیرې متمتع یا قارین و که مفرید شکریا نه ځینې غواړي. سر خوري ځي طواف زیارت کوي. طواف زیارت چې وکړي خو فرایض یې ګرد خلاص شو. نو د جاهلیت په وخت کې چې په دغه احکام خلاص شوي وای بیا نو دوی راتله بیرته مینا ته. په مینا کې به یو څو ورځې دلته و برابر لکه دا زموږ په وخت کې چې اوس رواج دي خلک مشاعري جوړي. نو عرب په د خپل قوم کې په دغو شیانو کې دی ډېر ماهر و. د خپل د قوم په دا تاریخ کې چې د دوی دا مړونه تېر سوي و بغښتلي پهلوانان به تېر سوي و برابر نو مشاعري جوړې سوې. چا به شعر وایه چا به مقاله ویل. ټولی ټولی به دلته ناست هلته ناست. دا یو درې ورځې دغه نقدر به دلته د میلیه دوام کاوه. بس هر چا به خپل نیکهګان دلته یادوله چې یو بل زما نیکه دا کړي دي بل بول دا کړي دي. په دا شعر و شاعري کې خو نبره تر حد تجاوز هم کېږي چې هغه یوه درجه نیکي کړي یوه درجه بهادوري کړي برای دی سل درجې ته ورسي ولي خو هغه تېر سوي دي. نو لکه زموږ ځینې خلک د تیرو خلکو د یو حالات بیانوي ته چې واجبان تېر سوي دي پیرانان تېر سوي اوس ورته چې بابا خو هغه هم دغسې خلک و سیدي تر موږ بیا زیات محنت کړي. دغه رسم الله عز وجل وایي دا مه کوي چې دلته باره درې څلور ورځې په مینا کې مو اتاکونه وي خیمې ولاړې تاسې د اباو د اجداد ذکر کوي. د ذکر چل به الله وایي زه در بشم دا چل وکړي. فاذا هغه وخت قضیتم چې تاسې ادا کړئ پوره مناسککم. مناسک هغه افعال د حج چې هغه ضروري ضروري احکام دي هغه تاسې ادا کړئ. ترجمه ته کې دایسه متوجه است. فی ذا هغه وخت قضیتم شتیس ادا کی پرای کی مناسککم افعال د حج. فذکروا الله فذکروا تسیات کی الله الله عز وجل. خو الله در یاد کنی کڅه کوي ورنی کڅه کوي شتاغه ته جوړه دل شیر جبس جوړ کړی د جسمانی کدار کم ورنی کم دار کم. ذکر د الله په کار دی څنګه یاد کی کذکر آباءکم كذكركم آباءكم. كذكركم لك يا ذون استسي آباءكم دفلرو استسي لك أخواتي جي دفلرو دفار ذكر كاوه دلتا با أختاوه نستري كي جي شعرون ومقالي بمويلي وبربل بزور ناري دلتا الله ياتك. أو أشد ذكرا او اشد یا سخت ذکر از روی ذکر یا تر اغلا سختیات که دوغه نو خو به خامخه یا دی لکه پلارو نیکه چې دی یاده ور دغه نه دی دلته شپې کوله په دغه ځای کې یو ګړی نه فارغه کېدل اس دغه مجلسونه به جوړ په نوبت په یو ولاړې دی یو خپل د قوم د پاره شیر جوړ کړی بل د خپل قوم د پاره علاوه یای اوغونه قدر یاد کی اوغونه کوشش خو وکړه چې اوغونه ځان ستړی کاو یای تر اغله وکړه ولې تر اغه زیات وکړه د سړي چې پلار دی یعنی کړي خو هغه فقط دغه نه قدر کړی دی ته زیږول ستا تربیه یې کړې ده تربیه دغه معنا تا ته یې ډوډۍ در برابره کړې ده تا ته یې د مثال په تور د اردو باش سرای برابر کړی دي تر یو وخته یې ستا روزنه کړې ده خو خالق دې په هیڅ صورت نه دی که نیکه دی که پلار دی که بل دی که بل دی نو الله عز وجل وایي زما ذکر چې کوي تر هغې نو ډېر به کړو نو زه خو د خالق ام یم مربي دې ام یم نو هغه ستا د پلار د نیکه مربي هم زه وم مربي مې باره تربیه ورکوونکی روزونکی نو په دغه یې وویل چې او اشد ذکره دا ذکر تر هغه وربالا ویل خو الله پاک هم تربیه کړې ده ستا ام یې خلق ستا کړی دي د دې په ایسته دي ام نور پسې دغه تربیه کوي ستا خیر و شر د الله په لاس کې دي نو په دغه یې در مور و پلار د ذکر په مسله کې او اشد یا سخت و بالا ډېر ذکر از روی ذکر تر هغه یې ډېر کړو نو تر دغه ځایه پورې په دې آیات کریمه کې د هغه رسم باطل چې د جاهلیت رسم و د هغه الله پاک ابطال بیان کړي چې دغه نور مه کوی هلته په پلار په نیکه مه نازېږي بس په مینا کې چې یاست چې حج خلاص شي په مینا کې ذکر ته ملا وتړي ذکرونه کوي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد خو دغه ذکرونه دي وایست کنه ولې دا ورځې خو نو د تشریق مباره راځي چې حج خلاص شي خو هغه درې ورځې نه دي د تشریق کې یوه درې اختر اوله ورځ چې یوم النحر ورته وایي تر ار منځ وروسته ذکر کیږي که نه کیږي په زوره چې کیږي هغه بیا دغه چې د مینا چې د ذکر ځای دی دلته ډېر ذکر کوي اوس د دې ځای څه چې په مینا ناس دلته نو بیا دغه حج چې خلاص کړي دغه ذاکرین چې دلته ذکر کوي دا الله پاک دې به ډلې ته وي چې د تقسیمایي چې دغه سې دې به ډلې دي یوه ډله اگر چې په ظاهر په خوله کې لا اله ده مګر خدا دې چې هغه په آخرت کې هیڅ برخه نه لري خدای بنده بل بیا دا رقم دی حج کړ دی ذکر ذکر کوي دعا کوي دا به برخه لري دا دوه قسمه ته سره ویشي چې ګوري دعاوي دا دوه قسمه دي تیس اغه دوم قسم وکي دا اول قسم کې ځان مرا ولې دې سلام فرمای فمن الناس نو چې ما د ذکر امر درته وکي ځنی انسانان چې دي من هغه څوک دی یقول چې دی دا سوای په دې ذکر کې ربنا يا رب زمش اغه دی الله ته خې ندا وکړ اتینا اتی راکه نو مشت فی دنیا په دې دنیا کې الله وای و ما له فی الاخره من خلاق و ما نست له دلر فی الاخره په اخرت کې من خلاق هیڅ بخ نست دا خود د لفظ ترجمه ما درته وکړه دلته چې طالبان ورته متوجی شي چې دی وای ربنا يا رب زمش اتی تراکه نو مشت په دنیا په دې دنیا کې دا دنیا خو چې دا خو هغه ظرف دی چې دلته په دنیا کې ما تراکه چی شراکه هغه د اتنا مفعول به نه دی ذکر شوی د څه د پاره نه دی ذکر شوی شنو علاوه کم یو شی دی چې زه در یاد کوم چې دی یا واده غواړي یا د مثال په تور مټر غواړي یا کور غواړي یا پیسې و ډالر غواړي دی وای زما عربا څه چې ګرځي د هر شی چې راکې ماته پر دې دنیا راکز ما کار د لیر اخلاص دا دغه سړی دی حج کړی دی ذکر د خدای کوي دا ذکر د دغه د پاره دی خپل ګرد بر خیراوي چې ما څه کثره کوي دلته به راکې نو دی وای ربنا ای رب زمر اتی راکې نه و مشته په دنیا په دې دنیا کې چی شرا ته راکې ار څه چې پر ما پیرزو کیږي زما برخه ده لري راکې په دې دنیا کې اخرت څه نه پرېږدي نو الله عز وجل وی سید یې کار خو به وسی و ما نستله دلر فی الاخرته فی اخرته من خلاق هیڅ حصه الله په اخرت کې نو دی برخه نه لري دا څوک دی دا د هغه حاج دی چې حج ته تللی دی الله پاک ذکر کوي پر اخرت عقیده نه لري چې اخرت بیا ستا بره بیا زره ژوندی کیږم التم د دنیا کې ضرورت دی التم د ثواب او ضرورت دی سیدی خدای مانی مگر خو بیا ورسته ما ته ژوند نه راکې اخرت نسته الله پاک ما ته چې کوم سره کې بس ته پوس به اخرت کې پوس هغه زنه غواړم پر دغه دنیا چې کوم څه دیګر در الله راکې الله و یو دغه داله ده د دې د حکم بیان کې چې و ماله فی الاخرته من خلاق نسته د لره په اخرت کې اتبار خدای بر صفه اخلاص کې دا یو ډله ذکرین دا نو دیس نه دی چې اواز په هغه وخت کې و په دغه مؤمنانو کې چې پر اخرت عقیده لري د خدای بندگان دا رقم کې وای ما ته د ذکر راوښی چې دنیا می ډیر سي نو دا چې ته ذکر ګر سره کوي د دغه دپاره چې دنیا دې ډېر شي، نو د الله تعالی به پر تا څونه رحمت راشي، نو الله پاک به پر تا باندې څونه رحم وکړي. دا تلاوت کاغه د دنیا په خاطر چې مثال په تور په دا آیات کې په دا ذکر کې دا فائده ته نه کې ورته بیان چې داسې دنیا ډېرېږي داسې جوړېږي، دا ګر سره نه وایي مؤمن. خو دغه دی هغه که الله پاک شعر کوي که نه کوي، دغه د الله ذکر دی زه کوم، دعا کوم، په دعا کې به خود شیان ځینې وغواړم. دا چې ګر سره یې نه کوي هغه لکه دغه چې یو شی به درته ورښیه چې دغه د ګټه پک شې ده کوي که نه، نو بره یې نه کوي، نو دا کمزوری کار دی. اګر چې دی خو مؤمن دی، پر آخرت عقیده لري، هغه سره نه چې د حکم هم هغه رقم دی. خو دا د ده تلاوت و ذکر بره دغه رقم شي، لکه خاص چې د دنیا د پاره چې د هغه سره یو قسم شباهت راځي، عین هغه خو نه دی. دلته آیات خاص دغه کسانو په باره کې چې پر آخرت عقیده ګر سره نه درلوده، مازی الله منی، خدای منی، آخرت نه منی، یت خو مؤمن نه ویل کیږي، یت خو مسلمان نه ویل کیږي. الله وایي یوه ډله دغسې خلک هم شته، خدای تا ته در وښوه چې د آخرت برخه نه لري، نو مؤمن نه دغه چا مه کوه چې خواستونه ګرده د دنیا په باره کې کوي چې خدای پاک زما دنیا رسامه کړي. هغه بل قسم وس بیانی ومنهم بعض بعد دغو انسانانو څخه هغه ناسته دا ضمیر راجی ده، من هغه څوک دي یقول چې هغه داسې وایي، ربنا ای رب زموږ آتی تراکنا و مشت فی دنیا په دې دنیا کې حسنه نیکی راله راکي، په دې دنیا کې م نیکی غواړي، و فی الاخره او په آخرت کې حسنه نیکی راله راکي. وس دغه حسنه معنی خو نیکی ده، مگر دلته تنوین لکه سیس چې په یاد چې تنوین لکه چې د تقلیل او د تحقیر د پاره راځي، دا حسنتان حسنتان کې دا دوه زواره، دا د یو شي د خوارګنولو د پاره چې کمزوري لږ، دا د غسې د تکثیر او د تعظیم د پاره هم راځي. دلته د تعظیم د پاره دی، نو دی په دعا کې څنګه وای چې ربنا ای رب زموږ آتی تراکنا و مشت فی دنیا په دې دنیا کې حسنتان غټه نیکی، حسنه معنی غټه نیکی، یا الله پاک د دې مون پراوانازه پرابرخه رااله راکي، و فی الاخره او فی اخرت کی حسنه غته نیکی، فی اخرت کی ملو برخره لرا کی استاد در بار نو څک میر کفر دی دنیا دمز ما برخره غته کفر غ دنیا دمز ما برخره غته وقنا بر دعا د امر سره ملګری کی وجد خو اخرت منی جنت منی دوزخ منی بر وای وقت وساکی ناموج ای الله عذاب النار د عذاب څخه د اور مو وساکی د اور څخه ام امان راکی. نو دای څو خواسته لري دغه سره دغه حاجی به دغه ذکر به د دې لري خواسته پیشي، یو د دنیا په باره کې پیشي، دوه د اخرت په باره کې. د دنیا په باره کې حسنه ذکر کړه، پراخنی کی نو څه ته وای کده مال د قسم مسلم علی راکی، که دا اولاد د قسمت سیم الله پاک راکی، که د عزت قسمت څخه دیم راکی الله پاک، که د صحت قسمت څخه دیم راکی. حسنه دغه ستوري ذکر کړی دي چې جامع د دې ټولو ګټو دی په دنیا کې، د الله څخه دا ګرځ شیان غواړي. الله پاک وایي تیر اته راکی چې په دنیا کې زما ژوند په وسه کې زما په پښه کې ګټي، بس دې ته حسنه وایي. دا ستوري ذکر کړی د آخرت په باره کې، د کوم دوه سوال کوي په آخرت کې، ما الله پاک وایي حسنه راکی، حسنه بعد چې ذکر کړی دي چې الله پاک ما ته خیر راکی، الله پاک ما ته غلمان راکه، الله پاک ما ته د شیدو والا راکه، د عصر د خپل تفصیل دي. حسنه ذکر کړ دا ګرد در لاندې شي، دا ګټ شيان چې په اخرت کې په شسړی ته ورځي، بس هغه ما ته ګرد راکه. مګر وو د اخرت په باره کې یو بل سوالم پر بغل لري، دا سړی وای وقنا عذاب النار، د دوزخ ته اوره مو وسکه، د قسمه بچاو او الله پاک. نو د دې سړی دا به دوه قسم ذکر دي، دوه قسم حاج دي، د به دغه خواستونه الله ته پیشي د د په باره کې، نو الله څه فرمای دا اول اول قسم شکیر هغه په باره کې خو ویل چې و ماله په الاخره کې من خلاق، د کار د اخرت اخلاص ولې دې ګرد د دې دنیا شان غوي، دا خسرې بیا څنګه دي، دا حاج دا ذکر. الله فرمای اولائک لهم نصیب مما کسبوا، اولائک دا کسان چې لهم د پاره د دوی نصیب ډیره غټه برخه ده. په نصیبون کې بیا هغه تنوین دی لکه هغه دوه زوره چې په حسنتن کې، و دلته بیا د پیش تنوین دی، دلته بیا نصیبون دی، دا هم د تعظیم د پاره دی. الله وایي د دوی د پاره نصیبون غټه برخه ده، مما د جهته څخه ده، هغه کسبو چې دی کسب کړی دی، نو خدا عملونه کړی دي. نو الله وایي د هغه وجه څخه ده، من په معنا سره د سبب سنو، د هغه سبب د هغه علت څخه کسبو چې دی کسب کړی دی، نه کوي خدا غسه دعاوی کړی دی، دا غسه ذکرونه کړی دي. نو الله وایي د برخه به ډیره غټي. نو وسه مؤمن ته وشول شته باید په قیم قسم ذاکرین کراسه پاغه اول کې په جدون کې د دوم لارې دروښو چې ګرد عمر غشتنه کوي د اخرت وو د دنیا د دوار غشتنه کوي د الله پاک څخه او د اور څخه نه غواړ. پسې فرمای والله سریع الحساب, والله الا عز وجل سریع الحساب چابک حساب کوي, چابک حساب کوم کی دا معنی سول یو د دې چې حساب او محاسبه شروع سي په هغه کې چې دی الله عز وجل ارچا حساب جرجر جر خلاصي. نو د ادم علی السلام چې یو رس چې څو زره کال مخکې پیدا سوی دی, بیا د اولاده چې زه بیا تر قیامت پورې څونه انسانان دا انسانان کله مسلمانان دي که کافران د دوغه خلقو حساب کول هغه څونه حساب کول د مسقال ذرتين حساب کول ور وسد یو ټیکدار سره حساب کوي حکومت د د څه څونه پیلې جوړ کړي څونه ورکی کنه د د د ډوډۍ پښتنه نه ځین کی چې تا کور چې شمولې دي په کور کې دي چې شکرې دي ستا د زندګۍ ګرد پښتنه نه کی فقط مز یو سړک جوړ کړی دي د دې حساب او کې اخلي. نو دا یو سړی چې مز د پنځلو سکالو سی بیا درنیوي او رسول کالو چې زندګۍ کړې ده که شجه که بعد یې مسقال زره کی د زره په اندازه دا ګرد حساب چې کیږي نو دا الله پاک چې د جګړو سره کوي الله عز وجل دا واقعي چابک حساب دي چې د جګړو سره کیږي به دا معنی بل داد والله الا پاک سریع حساب جر حساب کوون کی دی جر حساب کوون کی سمانه ستا په زین کی داد چې قامت خونو څو زره کاله به خدای خدای خبر چې لا ورته پاتې الا و چې ار څو زره کاله پاتې دی ماته دی جر معلومیش ماته دی جر معلومیش ولی د الله عز وجل په وړاندې یو ورس چې ده یو ورس چې ده هغه لکه زر کاله دونه یو ورځ یا د اخرت ورځ چې د 50000 کال الله پاک یاد کړی نو چې د الله ورځ دونه غټه ده هغه ته نو د قیامت ورځ برابر نه کړو کوي ورځ ستیری په یو ورځ کې دغه انسانانو حساب کوي هیڅ جرتي موږ ته لیري معلومیش موږ یې د څونه کلونه دي ولې خو زموږ یو یو شوارو سلیر وش ساعت دي او 50000 کال چې چاته یو ورځ مرمیږي نه غته خود د قیمت خو بخښ جره روانې قیمت خو 50000 کال نه دی پاته. نو والله الا پاک سریع الحساب یا دا معنی چې چابک حساب کوون کی دی حساب چابک دی یا والله الا پاک سریع الحساب جر حساب کوون کی دی حساب جره روان دی د قیمت ورځ در ترازی نو دا حساب چې کیږي برابر د هغه اول ذکر د پاره هم انجام معلوم سي چې په اخرت کې بعد نه لري سي دا به درخت دي چې هغه په مؤمنانو کې نه حساب کیږي د جدول ذکر کې در به ام معلوم سي چې الله د تزه غټه برخه ورکوم هغه به معلوم سي چې د تسونه انعامونه الله په جنت کې ورلر ورکی. پس وس یو سوال ورکیږي هغه د دې چې الله پاک په قرآن کې دوه قسم ذکر ذکر کړي یو دغه دی چې ذکر یې خاص د دنیا د پاره دی ګرد شي اندل ته غواړي الله یادې د اخرت هیڅ شي نه غواړي. بل قسم دغه ذکر دی چې هغه په اخرت کې مشي غواړي د دنیا کې هم غواړي. دلته خو یو دریم قسم ذکر هم شته هغه به ادا دی هغه وای وای زه د الله تعالی څخه چې دی فقط د اخرت کې د الله رضا غواړي بالا د نور شنګر سره زنه غواړي ګوره دواړه نه سره جمع کی یو خو هغه چې خاص د دنیا غوښتله دا بل دغه ذکر کې دوه قسم چې دنیا او اخرت یې دواړه غوښتله یو دریم قسم ذکر دی چې هغه یوازې اخرت غواړي د دنیا هیڅ لا نه غواړي دا قسم ذکر نه نسته خو دا رقم هم شته چې هغه به د الله سره محبت دونه ډیر دی یوازې الله غواړي د دنیا هیڅ لا د خدای څخه نه غواړي دا یو لږ نه دی ذکر کړ. د دې وجه مفسرین رحمت الله علیهم دا وایي وایي د دې وجه دا ده چې یو خو دغه سې ذکر چې دی خاص اخرت غواړي په دنیا کې هیڅ لاره د خدای څخه نه غواړي دا ډیر نادر دی دا ته په دکلو کې پسې وګرځې خو د هر چا نارې اول د دنیا خو په عذاب دلته دغه مشکلات رفع کول غواړي. نو ته چې داسې ذکر ماته راپیدا کوي چې هغه الله ذکر کوي فقط فقط اخرت غواړي د دنیا هیڅ شګړنه نه غواړي دا بیخي نادر دی نو په دغه الله ذکر نه کوي نادر وایي په حکم کې د معدوم دی دا یو جواب ورکړي. بل جواب دا دی چې یو خدا د ندرت مسله ده چې نادر دی بل دا دی چې تا ته دا وشول الله پاک دا نه کی ذکر چې الله وي دا غمز معنی دی خوښ چې دا دی د دنیا حوائج ما سنه غواړي فقط اخرت جوړ دی خدای اخرت مراسم کې خدای اخرت مراسم کې خدای ته نه تر کې بس خو غل ما د دې دنیا شیام نه الله سنه دا وجود ته الله نه دی خوښ وای دا سړی هم د سنت خلاف دی وجود پیغمبرانو سنت چې دی حضرت زکریا علیه السلام و سلام اغه اولاد نه درلودي بیا اولاد ګوري الله عز وجل تلاس ورته کی ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين یا الله پاک ما تنها مپریر دی داس چې یوازیم چې مرسم بس اولاد می پات نسی تو خو خیر د وارثونو اصلي وارث خود ټول شیانو ته مگر ما ته یو بل میراث خور په دې دنیا کې وارث دی غواړي ور اولاد غواړي نو دغه نبی دی تر نبی بو نو څوک الله ته ډیر ورچیری خو هغه غدي د دنیا په اسباب کې اولاد دی کنه دی د الله سادی اولاد غواړي نو د دې نبی سنت دغه دی چې د دنیا شګون ایم د غشتي دا خو د په باره کې خپله د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په امت کې چې بیا زموږ جن دی په دې کې نبی علیه الصلاه والسلام هغه تواب چې په کعبه باندې کول کیږي په دې کې د اللهم ربنا ذکر ډیر ثواب لري دغه دعا چې دا جامع دعا نور خو ډیر شیان د الله څخه غوښتی شي خصوصا بیا چې د کعبې د هغه کونج څخه ځي چې هغه تر حجر اسود پورې ځي په دغه ځای کې نو بیا خاص د اللهم ربنا ډیر ویل کیږي هغه دې د پیغمبر هدایت هم دي چې اللهم ربنا ته ډیر وایه په لمانځه کې د په پای کې د لمانځه د اللهم ربنا ویل کیږي خو د دې دنیا غوښتنې هم دي چې د دنیا نه کوي او د آخرت نه کوي نو چې زموږ د پیغمبر هم دا هدایت د زکریا علیه الصلاۃ والسلام د نور نبیانو ټول چې الله پاک په دې باندې درودونه وکي د هغه ټول نبیانو عادت هغه چې د دنیا شان هم د چا څه غوښتل د الله عز وجل څخه غوښته نو په دغه دغه دریم قسم ذکر چې واز اخرت غواړي دنیا نه غواړي مؤمن خود دی مګر خدا د ذکر د الله تعالی تر نظر ش نه دی ګناکار نه دی خو محمود کار نه دی شکر نه دی نو الله سره ذکر نه یو خدا خلق بخی بلج چې یو څوک پیدا کې بلکې پیدا هم سينو د الله پاک هغه څوک خوښ دی چې د دنیا ناریم ګرځي پر الله وي چې الله پاک د دنیا کارم تر اسه موازیه نه سم سمولای هغه سړی په دغه نه دی ذکر کړی په حدیث شریف کې راځي مشکات کې حدیث شریف دی یو سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدی دغه رقم سوي وی لکه د چقو کیچې یا د چرګ شي چې ابونه نه راغی دا مریضی دا هغه سکړی ورشته نه توی سی او تا چې یو سرخه چوکې دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پشتنه ځنی وکړه ولتا دا لاس یو دعا مع خو غوښته د کجنه د غوښته شي پر دا غرکان دول و ما دا لاس خواست کړی کم خواست کړی دی نبی علیه السلام ته ول ما دا لاس دا خواست کی چا لا پاک ارز احمد چې په اخرت کې ما ته ګوري پر دې دنیا را باندې تیر کی بس ما مشکلات اخرت هم پر ژوند نه لا پاک دا غرکان په نجوري اخته کړی دا غسیم رسول علیه الصلاۃ والسلام برورتو ول سبحان الله پاکید الله عز وجل سبحان الله د تعجب د افسوس په ځای کې وایي چې کله خوشحالي په ځای کې چول کیږي دلته پیغمبر د پر حال باندې افسوس کې پر د خدای بندان نو دغه طاقت ته لري چې لای د خدای ته وایي چې از ما د اخرت تکلیفونه ګرځي پر دې دنیا پر ما باندې تیر کړي خو زه به سم دعا به دروشم دغه سوای چې ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه دا لا په دربار کې نو کوم نزایر چې براوه الله پاک نو دواړي نسره کولای وخو او ته ونه دا دنیا غواړي که هغه دنیا غواړي خو دواړي سره بلګر کوم به الله جوړ کې صحت به درلره درکې ام به د اخرت زحمت څخه خلاص کې ګوره دا الله رسول دې سیر تم د هدایت و فرمایه نو کدايه سره سوال جواب سوي سوال دا او شادریم ذکر ویل نه دی ذکر کړی یو خدیر لږ او بل دا دی په دغه نه کې ذکر چاله او هغه ذکر زمانه دی خوښ چې دا یواز د اخرت شین غواړي د دنیا غیر نه غواړي الله ما ته د بنده دغه خواستونه خوند راکې چې دنیا راځي غواړي ما اخرت راځي غواړي نو دغه دعا دی ته ذکر کړه ته دې ذکر صفات یو کې اوس بل خبر دا ده چې الله پاک وایي چې حج خلاص شي دا د لوی اختر ورځ چې وروسته په مینا کې په جاهلیت کې شپې کې د مور د پلار سپات به کاوه د نیکګانو سپات به کاوه دا پر ځای زما ذکر وکي څونه قدر مدانه و ټاکل الته فقط ولې چې ذکر کوي وس الله پاک هغه مداون یې چادر شي دغه نه قدر ورځ واذكر الله واذكر تس ذکر وکي الله د الله عز وجل چې دا د وسو درې آیات سبق شمر را شروع کی د دوسو نمبر را شروع کړی اغه بیان خو کثیر څه وسه دا ورځ د شی چې وذكر الله تس ذکر وکي د الله عز وجل فی ایام معدودات فی ایام ورځ کې معدودات چې د ګوت په حساب دا د ګوت په حساب ورځ کې درې ورځې کې دا دغه نه قدر ذکر وکي دا زما لاس ته چې وګوري څلور ګوت زدا سي درته نسم دا بچو ګوته کاتته اول ورځ چې دا خو د لوی اختر اول ورځ د وجه ته نحر وایي کی اغه نه د پکشي کې داخله داغه څه ما شو ايام معدودات بار درې ورځې کې اغه نو د لوی اختر د میاشتې ولسمه ورځ ولي خو لوی اختر په لسمه ورځ راځي اغه نو یو ولسمه دو ولسمه جر لسمه په دغه درو ورځې کې الله عز وجل وي دغه معدودات د ګوت په حساب دي په دغه کې د ذکر وکي چې موږ لاغه تکبيرات چې تشریق ګرځي د پکشي کې ویل کیږي داغه چې د منځه ورسته نه ام سره ذکر کوي دا بدلته یې په دې درو ورځو کې چې دی نو شیطانان هم ویشتل کیږي. په اوله ورځ چې سړی هغه د لوی اختر ورځ ده چې راځي هغه شیطانان خدای پر لکه تار دي مسچکي خي په هغه سور رنګ چې ورکړی په هغه وخت کې دای اوس بدل سوی د هغه سره چې راشرو کې اول شیطان دوهم دریم مخ د کعبې پر خوا چې ځي هغه د پای غې غټ شیطان دی هغه ته جمره عقبه ویل کیږي. د لوی اختر په ورځ دی ویشتل کیږي هغه نور دوه نه ویشته کیږي هغه مغه شګر او اخلي او شګي دلته پر داګو ته کیږي داسې ورغزي الله اکبر دغه ستا الله اکبر دغه ذکر چې پر دغه وته باندې تکه دا شګ ور غورځه دغه پر شیطان در مردک به تر ده. نو الله پاک خو دې یو ذکر خو هغه د لوی اختر د ورځې شاغه به پکې کرا حساب دل دا شیطان وشتل چې د لوی اختر په ورځ باندې د سپیدو څخه لای وشتل جائز دي. اگر چې خلک چې مر راخیج دا وخت ور ورسیږي د مناس خراري سی وی برای نو وی خو زوال لا نه دي. په ول سم ورځ د لوی اختر د میاشتې چې د لوی اختر دوه امه ورځ کیږي په دغه ورځ د درې سره شیطانان وشته کیږي د اوغه سره راشروع سي اول شیطان دی هغه او شګي وجه بیا د ام دی او شګي وجه بیا درېم دی او شګي وجه چې دا یې وشته کیږي. نو پر دغه شګه الله اکبر وای دغه دی ذکر اوس مګر وو په دې ورځ د زوال غوسته وشته کیږي زوال چې مرد سر واوري سر وختي نه سي وشته لای دا د لوی اختر د میاشتې ولسمه یا په بل معنا کې د اختر د ورځې حسابې د امه ورځ په دې دوله سمه ورځ باندې د دې میاشتې بیا د هغه رقم د خوشپته په مینا کې کوي داله ته دغه سې ذکرونه کوي ناستې فکر به وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوندۍ کې چې دلته خو به نبي ان راغلي دلته به دا عمل اجرا سوي دغه دوله سمه چې سوله د یو لسمه ورسته خو په دا ورځ بیا په دا دوله سمه دغه شیطانان وشتل واجب دي بیا د اثر را شروع کوي پر دا پای باندې درې اری او شګي ولې علاوه اکبر سره وایي دا بیا یې شګي سوله ودي وشته خو بیا ذکر وس بل نو بیا د لوی اختر د میاشتې درلسمه ورځ ده هغه درلسمه ورځ چې د هغه نوستاکه که په مینا کې ته پاته شوې شپه دې وکړله د درلسم ورځ سهار در باندې راغلې نو ویشتل در باندې لازم شوې ویشتل بیا کوي. امام ابو حنیفه رحمه الله برای لکه هغه د لوی اختر په اول سهار چې د زوال د مخ هغه شیطان ویشته کېدی په دغه ورځ هم تر زوال د مخ ویشتلای شي هغه بس د درې شیطانان یې ویشته زه برای دې بستر په صرف کې وته مکی شریف ته ولاړ شي څوک څوک دای بارہ چې هغه دوی ورځې وولې هغه ول سم دوه لسم در لسم ورځ ته نشي پات تلواری بس پر وغه میږي هغه چې بستر سره ګور کې د در لسم د ورځې د شیطانان وشتل بار نه غواړي ولاړې مکیته الله اختیار وکي که پاتېږي که نه پاتېږي. په دغه آیات کې دا مضمون درته یادېږي مگر په دې کې مې پټل دی ورسم باطل کې هغه دا و د جاهلیت په وخت کې به کچا دغه د اختر اول ورځ د دوهمه د دریمه یا په بل معنا باندې معنا د اختر د میاشتې لسمه یو لسمه دوه لسمه شیطان وشتلی وای بار در لسمه ته نوې پته سوې تللی وای بار به خلګول ملاد ما ته سنو د حج ګر د بایلوي د حج ثواب جو بلار نو خاجر لسمه ورځ بم پاتې پر دې ډله باندې هغه خلګول رات کاوه چې پته سی وای کوم څوک چې بیا پته سی وای د در لسمه ورځ هم شیطانان وشتلی وای بیا هغه چې وخت تللی وغه و بیا وای څه ضرورت دی چې خدای یو شی نه غواړي تاسو ته پاتې کړي بیا به دا پر هغه لګیدل الله عز وجل دغه خبر وای مسره کوي کدر دا جرلسم د مخه ولاړ سم چې حج پر دې نه دی کم کدر جرلسم ورځ باندې شیطان وو ویل ام دې حج پر دې نه دی کم دا چې چې چې دا هغه ته به خبر کی هغه هغه ته خبر کی ته دوه ورځې حج پر دې کم مخ کی ځکه ورسته ځي خدای غو دوه ورځې به خامه خا ولې د یو اختر د ورځې ما شو دا یو لسم وو دوه لسم جرلسم بس هاي اختیار دی مگر هو دس اختیار دی کدر شپې دوه د مخه ته ولاړ د جرلسم د ورځې نو وشتل نه غړیو ک پاتس یو نو یو ول امام ابو حنیفه تر زوال د مخې وشتلای شي د امام صاحب شاګردان وایغه یا په دغه ورځ تر زوال وروسته ووله به راولارسه خو به در زوال د مخې جائز دی چې ویولې ته خبره بیانې وذكر الله تس ذکر کوي الله فی ایام معدودات په دغه د شمار په ورځو کې چې دا درې ورځې دي چې ولسم دوله سم جرل سم دي کته نو د درې سره ورځې به د اختر د میاشت د اختر د اول ورځ ما سره خامخا پر ما پرځي الله ویا فمن تعجل فمن پس هغه څوک تعجل چې هغه تلوار وکي په یومین په دې دوه ورځې کې چې دا یو لسم او دوه لسم یو وشته د بارت تلواری او مکیه ته ولاړی فلا اسم اس ګنا نست علیه پر دې باندې ګنا کار نه دی حاجه پرسونو ومن او هغه څوک تاخر چې دی وزن ریجه د جر لسم راځم داله ته په مینا کې تیر کې شیطانان ولي فلا اسم علیه پر دې ګنا نست منګر هو یو شی ته به مو پام کدی دا جر لسم ورځ پاتیج نه تلوار کیږي ام علاوه ګناه نه لري که په جر لسم ورځ باندې پاته سي دلته شیطانان ودیم ګناه نه لري حج د دواړو پردي د پڅه شرط پردي لمن تقى لمن دا اغا چا دا پار علاوه دا زوايما اتقاك دا زان ساتلي اغا مخ كي ايات كريمة چه كرسوه چه كتوك حج كي ولدا حج چه دي اغا كي رفس و اغا جدال و او اغا فسوق نو پاكشي كي چه الا پاكو الفمن فرق دا فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج اغا يوصل و نويم ايات كي چه ذكر سيو اغا زايد ريات كي كتشا دا اغش كن زلو دا اغا پست و دا پحشات زان ساتلي دا اغا دا پار بالا پروان نلري حج مقبول دا جرل سم رات شرط نه دځل ته بکیری هغه ول سم دو ول سم دغه و چې دلته کېره دل غوښته لخه مخه به په دامینا کې دلته چې شتا کولای شي تانه ته پاتې درې وشتلې بجنو نو دا لمن تقا په دغه ور سره ذکر کې چې تقوا اصلا په کار ده فلا اثم ګنا نست علیه پر د باندې کتل واری چې په تاخير باندې ځي لمن دغه چا د پاره اتقا چې د تقوا کړي او غدرو محرمات او څخه ځان ساتلی پس الله پاک فرمایي چې ځین ځین حاجان خود خدای بندگان براوي شه خو په حج کې چې ما تقوا وکړه بهلا چې هغه د ګناهونو هم ګرده رژېږي ولې پیغمبر علیه السلام څوک چې حج مبرور وکړي مبرور حج مقبول حج د ده ګناهونه دغسې رژېږي لکه په هغه اول ورځ چې مور زېږول و څنګه پاک سوتره و دیم دغسې پاک سوتره سي نو ته چې تقوا وکړې حج خو دې مبرور شو په حج کې دې تقوا کړې ده بهلا نو نوره بیا تقوا نه غواړي چې پلار در کوره ورسېدې چې پر لاس درته هغه کوه الله دغه ځای ورباتلي واتقوا الله بیا ګوره واتقوا الله وایه د الله څخه وبېرېږي ګرد عمر دا داسې نه دي چې خامخا چې ته مکې ته ورلې د الله څخه بېرېږي ته یوازې ماجد ته راغلې د الله څخه بېرېږي واتقوا الله د الله څخه وبېرېږي په ګردو وختو کې واعلموا او فوصي په دې خبر چې انو کوم تسي الیه و دغه الله ته تحشرون تسرا پاتسول کېږي حشر دغه دی چې برته د قبرو ته څوک راپورته شي تا یو آیات په پای ته ولي ورواچول چې واعلموا تسي فوصي چې انو کوم تسي الیه و جالا پاک ته تحشرون را حشر کېږي کښنیانو تاسو هم په دې خبره پوهېږئ موږ تاسو باندې کښنیوالي کېرسوي دي چې یو غلطي به مو وکړه نو د مور په لاس به واره نه غلو داسې په تراټه به د کور ځینې وتلو تر دروازه چې به وتېنو بیا راپسې ږغ کړه برل کور خو دې د هغه دی د دې څه مطلب دی یعنې د دې جزا ته ته خلاص فلا کسې خو بس ماښام د لیې راځي یا پلار خپل زوی پر یو بده باندې وویني نو هغه دی چې وویني برای زوی ګایګه برای ځینې وزغلې تراټه کې دی برای زوی ناشته پر هره چیز خو کور ته به راځي که به نه راځي رب العالمین دلته فرمایي چې د الله څخه وبېرېږه هر وخت وبېرېږه که ته نه بېرېږې به امریکا یې نو پوه سه چې راځې بېرته الله ته کور دي هغه دی بله چاره نه لري پر هغه درګاه والله چې راسې ټولو ترازو ته ودرېږې نو اوس مې دا یې خبر کړې ګوره په دې انسان ښه متوجه کړي چې ته به په دې ځان په دغه خبرو نه خلاصې چې ګناه دې وکړه به الله چېرې پر چېر یېرې پر یېر چېر پر چېر ریر پر یېر نه دي الاوې حشر دې کېږي هلته بیا ستا سره حساب کېږي واعلمو وردر واتقوا الله ورست داوي تسي بوسي چ انكم تسي اليه ودغ الله ته تحشرون تسي حشر كيجي نو دا تقوا خبر شدل تو وكر در حج ورست چ واتقوا الله دا د سد پار وكر دغه تفسير روح البيان اغه يو قسن عقل كره ده و په ترکیه کې یو پیر او شیخ او عابد دی یو مرید درلودي نو د د مورید چې و د شیخ سره علاقه او خورزمره به د مجلس دلته وراتلی د دې مورید پر د سر باندې لکه سایوان داسې ورونه به سر ملګره نو ټول خلکو چې ورته کتل دا یو کرامت چې الله د تور کړیو نه هغه د نور سایوان پر سر باندې ور سره تلی ورونه ته سم بود نو په مجلس کې چې بناس په مریدانو کې بم په ګردو کې معلومه چې دای د یو رتبه غټ د یو لوی رتبه خاوند دی نا کی خدا نه د ابل پر سر ولې نه د ابل پر سر ولې نه د پیر پر سر ولې نه د ولاړ خدا هغه د مجلس ته برکت ده تعالی دغه رتبه ورکړی وش پر د سر به نور رسول نو دا د حج مو کیس و د حج نصیب الله وکي د ولاړ حج ده حج وکي د حج ته خواچرالي بر هغه رونه نست پر سر هغه سایوان نست نو دیم براریان سجدا وسته پیښه سو په حج په منوري رتبه لوړیدل دا وسره کموس حج مغه دی هغه فرایز ګرد انجام کړی چې خو عالم دی هغه دی یو شیخ سره رابطه هم ده هغه دی د منکرات ته ځان هم ساتلې دي برای شیخ ته ورولان سی ورځ خپل عریضه ورته پیش کړ چې مبارک استا قربان سم ده دغه سر و راز را وشه خو چې حج ته نوم تللی شو هغه یو شیخ را سره او هغه نور ګرد خلک ولید دا وس څه وسو هغه برای ورته ویل مشکل بل پیش دی تا چې حج وکي خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه حجس چې د مور لکه سره چې د مور اول ورځ پیدا سوی پر هغه رقم پاکیږي نو ستا اوس پر دې اعتماد شو بالا بیا غم اس ولا هغه تقوا او بیا دې په زړه کې نسته فخوا ته د زړه بیره در سره او تقوا در سره او تقوا د زړه بیره ته ویل کیږي چې پر هر بد کار ته د سلاپ نه کی بیریږي نو هغه ستارونه او ستاره برکت چې الله پر تا ایښي هغه د هغه سمرا او د تقوا سمرا ته چې د حج وسره لري ستا اعتماد را لري چې حج مې خدای نصیب کی نور خونو هم هغه د شیخ سره بیعت دي لرم عبادت کوم هغه ستا د الله څخه بیره ولاړ پر خپل حج توکل شو نو رتبه د الله در ټټه کړل رتبه چې چټه سوله د سجه هغه د سره څخه هغه چتر او سایوان د نور هغه ایسته سو نو تر دې پورې دی دغه خبره نقل کی چې در حج وروسته حج ما دی خلاص علاوه حج بالا کا هغه درې ورځې ته پاتېج مسلسل او کا پادری ورځې کې هغه دوه ورځې کې سدا ځي حج خو دی قبول دی خو د تقوا والا د پاره او در تقوا وروسته بیا د حج وکي کوته ولار شي متق الله د الله ته بیریږي ولې چې هغه وتبه دی بیا چټه نسی په عبادت باندې به اعتماد داس نه کې چې برابر چې وس زکو ما هغه بکم ما څونه عبادت کړی دی ما څونه جهاد کړی دی ما څونه بل ما څونه درس کړی دی بل ما څونه پلانې خاري کړل دي تقوا به در سره ای تقوا به الله سنور کې نو الله عز وجل زموږ د ټولو تقوا نصیب کړي الله عز وجل چې کوم مقام نه کانو تو کې الله دې وکړي مشترک